Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 6 marca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Brukseli dziś nadzwyczajny szczyt. Plan zbrojeń Europy to główny temat. Tragedia na Podlasiu. Podczas wycinki drzewa konar zabił 3-letnie dziecko. Zajęte konta bankowe Fundacji Profeto. Kończymy działalność, ogłasza jej szef. Sytuacja Ukrainy i zbrojenia Europy. O tym dziś na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Premier Donald Tusk jest już na miejscu. Więcej ze stolicy Belgii, Tomasz Zielankiewicz. Europejscy przywódcy zdecydują, jak się dozbrajać i z czego zapłacić, a zatem w jaki sposób się zadłużyć. Jak tłumaczył premier Donald Tusk, Polsce zależy na dwóch elementach. Maksymalnej intensyfikacji działań w Europie na rzecz zwiększenia własnych możliwości obronnych i równocześnie dbałość wbrew wszystkim okolicznościom. Dbałość o jak najlepsze relacje transatlantyckie. Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka podkreśla, że to decydujący moment dla europejskiego bezpieczeństwa i Ukrainy. Przede wszystkim chodzi o wzmocnienie w ogóle obronności Europy i o wzięcie odpowiedzialności całej Europy za to, co jest dzisiaj najważniejsze. Dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo, no i oczywiście wsparcie Ukrainy. Do liderów 27 dołączy po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z Brukseli Tomasz Zielankiewicz, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu Francja zorganizuje spotkanie szefów sztabów generalnych państw, które chcą zagwarantować pokój w Ukrainie. Prezydent Emmanuel Macron podczas orędzia do narodu podkreślał, że Europa musi zagwarantować walczącemu krajowi, że nie zostanie ponownie zaatakowany przez Rosję. Il nous faut le préparer. Musimy się do tego przygotować. To będzie wiązało się z długoterminowym wsparciem armii ukraińskiej. To będzie prawdopodobnie też wymagało rozmieszczenia sił europejskich. Te nie pojadą walczyć na linię frontu, ale będą tam, gdy tylko zostanie podpisany pokój, aby zagwarantować jego poszanowanie. W przyszłym tygodniu zbierzemy się w Paryżu szefów sztabów krajów, które chcą wziąć na siebie tę odpowiedzialność. Francuski prezydent będzie dziś na szczycie w Brukseli. Tragedia w miejscowości Downary na Podlasiu. Nie żyje 3-letni chłopiec. Na dziecko spadł konar ścinanego drzewa, informuje Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji. Po godzinie 17 otrzymaliśmy zgłoszenie o zgonie 3-letniego chłopca. Z informacji, jakie dostaliśmy, wynikało, że podczas ścinania drzewa na 3-letnie dziecko spadł konar. Załoga karetki pogotowia stwierdziła niestety zgon chłopca. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowo okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Sprawdzają, pod czyją opieką było dziecko i kto ścinał drzewo. Fundacja Profeto, której szefem jest ksiądz Michał Olszewski, kończy działalność. Poinformował o tym duchowny we wpisie na Facebooku. Jednym z powodów ma być zajęcie przez organy ścigania kont bankowych należących do fundacji. Ma to związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w lutym. Chodzi o ustawianie konkursów. Fundacja Profeto dostała z funduszu 66 milionów złotych. Według prokuratury nie spełniała wymogów formalnych. W sprawie oprócz księdza Olszewskiego oskarżone zostały też urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, które zajmowały się przyznawaniem pieniędzy. Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w miejscowości Mokrany Stare na Lubelszczyźnie. Zgłoszenie o pojawieniu się ognia dostali wieczorem. W tym momencie w akcji gaśniczej uczestniczą 22 zastępy strażackie. Ogień nie został jeszcze opanowany. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Odblokowana droga krajowa nr 15 łącząca Ostrudę z Lubawą, Nowym Miastem Lubawskim, Brudnicą i Toruniem. Jak podała Straż Pożarna, po 21 w Kołodziejkach między Ostrudą a Lubawą z nieznanych przyczyn zapalił się samochód. Ofiar nie było, ale droga w miejscu pożaru była nieprzejezdna. Będą się uczyć wypasu owiec i wyrabiania oscypków. Rekordowa liczba chętnych zgłosiła się na kurs na Bace i Juchasa. Szkolenia rozpoczynają się w ten weekend w Małopolsce. Paweł Pawlica. W trakcie zajęć nowi bacowie i juchasi będą uczyć się nie tylko dbania o owce i produkcji serów, ale też budowania szałasów zgodnych z unijnymi normami, przepisów, prawa i promocji oraz marketingu. W sumie kurs to kilkadziesiąt godzin wykładów, ale też zajęcia praktyczne w bacówkach i na pastwiskach. Tłumaczy Barbara Firek z Małopolskiej Szkoły Gościnności. Troszeczkę tradycji, troszeczkę nowoczesności w tym wszystkim i mamy kogoś, kto jest można być przygotowany do funkcjonowania właśnie w tym świecie. Na kurs wpłynęło ponad 60 zgłoszeń. Z powodu ograniczeń budżetowych projektu wybrano 25 adeptów juchasowania i 15 bacowania. W tym gronie są 3 kobiety, które chcą zostać bacami w spódnicy oraz 3 przyszłe juchaski. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna będzie od minus 3 stopni na Podhalu do plus 3 w centrum i 5 na Pomorzu Gdańskim i Mazurach. W ciągu dnia wszędzie dużo słońca i ciepło. W Augustowie 14 stopni, w Warszawie 16, a w Krakowie 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocna Polska, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Witamy. Przed nami dwie godziny z polską muzyką i gość pierwszy, Maja Laura. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Maja Laura, a wraz z tobą Figer, to przed momentem było. Tak. Opowiedz troszkę o tym duecie, no bo to duet, rozumiem. Tak, to jest duet. Tutaj przeszłam dużą taką drogę mentalną, bym powiedziała, żeby troszkę się, tak jak zresztą powiedziałeś, jak się zobaczyliśmy, jak tutaj szliśmy do studia, żeby trochę oderżyć się. Więc tutaj na ramach tego projektu troszkę faktycznie tak się ujarzmiłam i uprościłam swoje środki wyrazu. I faktycznie jest to takie przyjemne oderżenie dla mnie, ten cały projekt finalnie. Więc miałam duży problem z tym, żeby w taką stronę pójść, bo nie sądziłam, że tak to się potoczy, ale finalnie tak się stało i w tej prostocie zobaczyłam też coś fajnego. Maja Laura, twoja pierwsza płyta była płytą dosyć mroczną, płytą, no nie nazywajmy tym, nazywajmy po imieniu, dołującą po prostu. A tak. Nawet kiedyś mieliśmy spotkać, dzisiaj pomyślałem sobie, no nie nałożę czarnej koszuli, nałożyłem granatową dla odmiany, bo ktoś sobie żartował ze mnie ostatnio, że a ty masz jakikolwiek inny kolor w koszulach polo niż czarne? Więc powiedziałem, no mam, na przykład granatowe, no ale też inne jak najbardziej. O, ty ja też granatowo, granatowo, to jest granat, tak. A to jakieś światło pada właśnie. Tak. Granat. No to jednak jesteśmy zgraliśmy, nie jesteśmy na czarno całkowicie. Opowiedz troszkę o tym właśnie, o tej twojej przemianie, no bo mnie zaskoczyłaś. Po pierwsze troszkę inaczej śpiewasz niż poprzednio. Jesteś troszkę bardziej otwarta na świat. Widać, że twoje otwarcie następuje, bo w tych tekstach nie jest tak, że ja jest teraz fajnie. Niestety nie jest. Tego bym sobie życzyła, żeby było, bo po prostu to, co w środku siedzi, to rzutuje na te teksty i tyle po prostu. I chciałabym, żeby ten pozytyw jakiś się pojawił też we mnie, żeby może te wszystkie numery też trochę coś innego pokazały wreszcie niż ten smutek jednak, który jest tutaj, myślę, też mimo wszystko. Przemiana zaszła o tyle, że ponieważ tego swojego mrocznego klimatu nie porzuciłam i on dalej jest i robię teraz kolejne numery solowe, no jednak w podobnym stylu, bym powiedziała, to zdecydowałam się jednak nie trzymać po prostu tylko tego i otworzyć po prostu też na inne brzmienia. I to wyszło na gruncie mojej przyjaźni z Andrzejem Figerem, współtwórcą duetu, który mnie trochę namawiał też, żeby się na to otworzyć i żebyśmy robili wspólnie te rzeczy i udało mu się, a ja staram się mieć otwartą głowę zawsze i nie trzymać jakiegoś jednego czegoś, bo tak, tylko jak są jakieś argumenty, to jestem na to otwarta i sobie przemyślę pewne rzeczy i zmieniam zdania. I tak się stało tutaj. No, swoim projektowym partnerze opowiesz troszkę za chwilę. Ja proponuję, żebyśmy posłuchali teraz Dotyku, to najnowsze zdaje się. Tak, to najnowszy singiel, tak. Gdy otwieram oczy, pierwsze myśli zahaczam od ciebie. Czy to mi wystarczy? Twój dotyk tak władczy, czy wytrzymam, nie wiem. Nic albo wszystko, niepewność mnie niszczy, co wokół jest nowe. Jak liczyć słowa, te nieuleczone i te, w których tonę. Gdy otwieram oczy, pierwsze myśli zahaczam od ciebie. Czy to mi wystarczy? Twój dotyk tak władczy, czy wytrzymam, nie wiem. Nic albo wszystko, niepewność mnie niszczy, co wokół jest nowe. Jak liczyć słowa, te nieuleczone i te, w których. A gdy otwieram oczy, pierwsze myśli zahaczam od ciebie. Czy to mi wystarczy? Twój dotyk tak władczy, czy wytrzymam, nie wiem. Nic albo wszystko, niepewność mnie niszczy, co wokół jest nowe. Jak liczyć słowa, te nieuleczone i te, w których tonę. Trójka Nocna Polska, Maria Laura jest gościem naszym. Nie padło jeszcze nazwisko Jaryczewski. Już padło. Teraz padło, ale to musiało paść, dlatego że przy tym utworze to dość istotne nazwisko jeszcze. Poza twoim nazwiskiem oczywiście. Tak, można było napisać Jary, może. Tak, no tata się dograł tutaj do tej piosenki. I to takie bardzo miłe, bo rzadko nam się zdarza coś wspólnie robić, bo jednak muzyczne języki mamy dość inne, bym powiedziała, a się udało tutaj przy okazji tego numeru, więc fajnie. No fajnie, bo to właśnie taki troszkę bardziej gitarowy zrobić, to utwór taki jaśniejszy przede wszystkim. Tak, tak. Chociaż powiem tak, to chyba jeden z fajniejszych tekstów, jaki napisałaś. A dziękuję bardzo, dziękuję. To jak się budzę i tak dalej, dzięki, patrzę na ciebie, to optymizmem jednak troszkę ładuje. No tak, bo to właściwie było takim czymś pozytywnym związanym z zauroczeniem, powiedzmy, ze stanem zauroczenia, więc raczej troszkę tego pozytywizmu tutaj, tak. To nie mówiąc o Jarym, który opowie sam dużo już pewnie za tydzień w Nocnej Polsce, to powiedz troszkę o Andrzeju Figerze w takim razie. To tak, no właśnie przyjaźnimy się od lat, z 10 chyba już ponad lat, ale Andrzej robi muzykę krótko. No ja od dziecka w tym siedzę, wiadomo, a Andrzej właśnie kilka lat temu, powiedzmy 4 lata temu jakoś max, się zajął produkowaniem muzyki i gdzieś tam na początku tej drogi napisał do mnie: Maja, wpadaj, tutaj robię muzę, zobaczysz, ocenisz. No ja miałam takie... Dużo takich osób się odzywa, które, wiesz, ledwo dotkną komputera i już myślą, że jest wspaniale i kariera muzyczna. Nie, to tak nie działa. No po prostu trzeba więcej pracy trochę, więc zazwyczaj staram się to jakoś tak delikatnie to powiedzieć, właśnie to, co teraz powiedziałam. No ale przyszłam, bo mój przyjaciel, no to przyjdę. No i przyszłam, puścił mi te rzeczy, mówię, kurde, wow, że w ogóle... Talent wyczuwam i wokalnie też mnie zaskoczył. Też ma taką fajną, wysoką barwę jak na mężczyznę. Także myślę, że to też fajnie wokalnie się uzupełniamy i bardzo go namawiałam, żeby śpiewał. Bo ja mam niski kobiecy głos, ma wysoki męski i takie fajne uzupełnienie. Zresztą słychać go w tych utworach oczywiście, tak, również. Tak, tak. No ale ta elektronika jednak gdzieś tam przebija głównie w tych utworach. No tak, tak, tak. To, to, twój to pomysł, już, czy to jego już właśnie? Andrzeja zasługa, bo on jednak odpowiada za większość, za największy procent tej warstwy muzycznej, więc to są jego klimaty. Co będzie dalej? Mamy 3 utwory. Wydaliśmy też epkę w zeszłym roku. I to było takie nasze pierwsze coś, tak się docieraliśmy jeszcze tutaj już przy okazji utworu, który poleciał przed chwilą Dotyku, to już tak poczułam, że okej, jesteśmy już tak ułożeni w tej współpracy, mamy wypracowane pewne rzeczy, wiemy, o co chodzi. No i cóż, no, mamy trochę tych utworów, na razie single na pewno, ale słuchacze już oczekują płyty od nas, bo dostajemy takie informacje, więc może w przyszłym roku to się złoży na płytę, zobaczymy. Dziś w Warszawie gracie koncert. Ja gram solowy, wiesz. Tego materiału nie będzie. Oczywiście zapraszam w Dziku o 20:30 w Warszawie. No tak, więc Andrzeja nie będzie, a też jest chory. Nie ma go dzisiaj tutaj z nami, więc... No właśnie, miał być, ale... No niestety, ale jest chory tak porządnie. Głos ma taki, no słychać po głosie, że jest chory, więc... To znaczy, będzie robić konkurencję, bo ma za niski głos teraz, tak? To jak ja mniej więcej. Nie, w niski to nie poszło. Tak po prostu taki, no, słychać, że chory. Więc został w domu. A jak wyglądają twoje koncerty solowe? Różnie bardzo, żaden nie jest taki sam. Dużo tam A to jest... nie jest tak, że jesteś sama z gitarą i już. Nie, ja w ogóle na gitarze to ledwo co tam gram. Na scenie jeszcze nie grałam nigdy. To symboliczna gitara była. No tutaj jestem z syntezatorami, ze swoim jednym szczególnie. Śpiewam z pianem. Bas mam na klawiszu też. Z perkusistą teraz gram tylko, więc gramy razem we dwójkę. Też gościnnie, ponieważ zbliża się Dzień Kobiet i to jest też taki trochę koncert z okazji Dnia Kobiet. Będzie Zuzanna Wrońska i Monia Muc, saksofonistka wspaniała, więc takie będzie kombo różnych rzeczy, więc troszeczkę piosenek, takich dziwnych, elektroniki, improwizacji trochę, także eksperymenty różne. A tu także bawisz się wokalnie i sobie nagrywasz w trakcie śpiewania i potem to wykorzystujesz dalej? W sensie na koncercie? Tak. No gram na dwie ręce mam zajęte, bo albo piano, albo synth i bas. I śpiewam sobie jednocześnie i coś ewentualnie jeszcze puszczam, na przykład z kompa. I z żywą perkusją też właśnie... Fajnie, że teraz będę grała i w to planuję iść, bo te bity trochę, no ile można z tymi bitami, no fajne są bity, ale tutaj jak z Andrzejem, no gramy z bitami, no ale jednak żywa perkusja to jest, wiesz, to jest coś, to jest inna energia. I to coś już dzisiaj wieczorem w Dziku. Dziękuję bardzo, Maja Laura była gościem Trójki w Nocnej Polsce. Czekamy na kolejne nagrania i zgłaszaj się, jak będzie coś nowego. Jasne, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Bądź moim światem, bądź moim katem, bądź dla mnie wszystkim. Pójdź ze mną. Maja Laura, niezwykle pracowita osoba, bo nie tylko takie dźwięki tworzy, ale także sięgnęła ostatnio po muzykę Thelonisa Monka i nagrała płytę jazzową, to w grudniu się ukazało. W Trójce w tej chwili Lecki i będzie jego nowy singiel Pętla, a potem będzie zespół Kłaj. Kiedyś w Trójce był Paweł wraz ze swoimi kolegami z Czech. Oni zaproponowali mu, by Paweł wyprodukował całą płytę Kłaja. Co z tego wyszło? Jeszcze nie wiemy, ale mamy kolejny singiel Don't Be Mad. To zaraz po Leckim. Znów mam przed sobą bieg. Zrób to dziś, jak Usain Bolt. Przebij sufit, wyżej wejdź. Dudni mi w głowie jakiś głos. Jutro wezmę cię na film. Ale dziś już muszę iść, wspinać się na kolejny szczyt. Zrób coś ze sobą, zajmij się czymś. Dziś, dziś nie mogę być w oborze. Pierwszy krok do mety sprint, czyli na start. Jutro ja poczytam ci, ale dziś, dziś już muszę iść, żebyś był, był kiedyś był kimś. Zrób coś ze sobą, czymś. Jutro ty, ty wchodzisz na szczyt. Not the end. much life going ahead. Don't be mad, that's not the end. You're too scared of going through change, but there's nothing else that remains. Don't be mad, that's not the end. And if that is the only way, then I'm all in. Life is all about change, so I'm coming. Quay. Paweł Leszowski, czyli Lecki, produkował nagrania tej formacji. Kiedy ukazywał się pierwszy singiel, Paweł wraz z kolegami z Czech pojawił się w studiu Nocnej Polski. Zresztą zapis tej rozmowy można znaleźć na wideo na naszych mediach społecznościowych. Także jeśli ktoś jest ciekaw, to zachęcam serdecznie posięgnięcie ku AI. Tak się dokładnie pisze nazwę tego zespołu. Q-A-I. Don't Be Mad to nowy singiel, a wcześniej Pętla, też nowy singiel Leskiego. Kto teraz? Teraz będą kolejne nowości. Czy będzie artystka, która nazywa się Fida? Wraz z nią pracował nad płytą, właśnie nad tym utworem, Kuba Dąbrowski. W związku z tym brzmi to wszystko ciekawie. Natomiast artystka bardzo ładnie pisze o swojej piosence, że to jeden z bardziej nadziejnych utworów, jakie udało jej się kiedykolwiek napisać. I dodaje takie słowa: to taki utwór o marzeniu, że chciałabym pożyć z drugą osobą kilka miodowych lat, nawet jeśli to tylko kilka. Więc miodowe lata już za chwilę. Potem będzie nowy numer Zalewskiego, a także nowiutka piosenka, świeżutka. Dokładnie wczoraj chyba się pojawiła, albo dzisiaj wręcz w naszej poczcie. Nowe nagranie Natalii Nykiel, nowoczesne, ale już tym razem po polsku. Więcej mych nie zamartwiaj oczu, o moje serce dbaj. Już nie zgłaszaj, że serce to do zwrotu, że już nie bije na dwa. I jak dziecko umyś mnie, by patrzył cały świat. I trzymaj blisko gdzieś, by mogła być na znak. Tylko czasem spójrz, czasem na mnie patrz, czasem poczuj to, co ja, co wydarzy się, niech się zdarzy nam, daj mi kilka miodowych lat. Tak zwyczajnie

Brzask, nowe nagranie Natalii Nykiel, ale troszkę spóźnione, bo karnawał skończył się 2 dni temu. Właściwie to dobę temu, także jeszcze nie najgorzej. Nowiutkie nagranie, zupełnie świeże, z nowej epki artystki. Chwilę wcześniej przed Natalią Krzysztof Zalewski, a także Fida, nowiutka polska artystka, która ma szansę zaistnieć, tym bardziej, że piosenkę tę, której słuchaliśmy, produkował Kuba Nowrowski, artysta, który potrafi pracować z młodymi twórcami, chociaż młodymi. Sam jest bardzo młody przy okazji zresztą również, ale obiecujący od już jakiegoś czasu. Tu Trójka i Nocna Polska. Kto będzie teraz? Będzie teraz Pola, czyli Pola Pospieszalska. Artystka mieszka na stałe w Londynie. Kiedy pojawi się w Polsce, prawdopodobnie spotkamy się i opowie troszkę więcej o sobie tu na naszej antenie, a tak swoją drogą to jej piosenki dobrze oceniane są w londyńskim BBC. A zaraz potem Mamony Milion właściwie i bracia Kasperczyk oraz Sfiernalis w piosence, która jest takim rozliczeniem z troszkę z dziedzictwem rodzinnym. W wannie, suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To

wskazówek sześć błędów, które popełniłem. Świecą całe konstelacje. Kiedyś strach mnie ciągle zżerał, dzisiaj cały świat chce zjeść. A gdybym mógł jeszcze raz się tym życiem rozczarować, nie zmieniłbym wiele. Może lekko zmodyfikował. A gdybym mógł jeszcze raz się tym życiem rozczarować, nie zmieniłbym wiele. Bo w prawdzie życie kocham. Bo w prawdzie życie kocham. Elo, elo, brat. Wiesz co? Tak sobie pomyślałem, że jednak kocham to życie. Piękne. Stiernais w swoim zupełnie nowym nagraniu, wcześniej bracia Kasperczyk, a także Pola Pospieszalska. A teraz będzie już właściwie monotematycznie aż do końca tej audycji, ponieważ wczoraj swoje urodziny okrągłe, 60. obchodził Piotr Banach. Kiedyś lider i założyciel zespołu Hej, wielka postać na polskiej scenie muzycznej. Takie zespoły jak Ludzie Mili, Bajka czy Indios Bravos znamy wszyscy. Niektórzy pamiętają również formację Dum Dum, ale ten Hej był zawsze najważniejszy w karierze Piotra i właśnie od pierwszej płyty grupy Hej rozpoczniemy. Ja byłem przekonany przez długi czas, że Piotr jest sporo młodszy ode mnie. Potem się okazało, że to jest zaledwie parę miesięcy, bo ja jestem z października, a on jest z marca, więc to właściwie niewielka między nami jest różnica. Płyta Fire, płyta, którą zespół Hej zachwycił publiczność. Fani oszaleli na punkcie tej formacji. Pierwszy koncert grupy Hej, jaki ja widziałem, to był koncert podczas festiwalu w Jarocinie, gdzie debiutowali. Opowiadałem już parę razy, że pobiegłem za scenę, żeby poznać wokalistkę obdarzoną tak niezwykłym głosem. Ona tak spojrzała na mnie i nie bardzo wiedziała, o co chodzi, bo przyszedł jakiś facet, niby z radia i z telewizji też zresztą. No ale potem dopiero się zaczęło. Potem zaprosiłem ich do programu Luz z Anią Mętlewicz. Realizowaliśmy, właściwie Ania wymyśliła i ona głównie realizowała cykl pod tytułem Dekalog. Jeździliśmy po kraju i wraz podczas tych dyskusji o Dekalogu za każdym razem był kręcony również teledysk. Jednym z pierwszych w cyklu był teledysk grupy Hej do piosenki One of Them. To ruiny jakiegoś starego zamku. Grzesiek Gaj, który całość realizował, wymyślił sobie, że to będzie taki teledysk trójwymiarowy. Po latach brzmi to dosyć dziwnie, bo to był w końcu 92 rok i ta trójwymiarowość troszkę inaczej była wyobrażana niż potem po latach, ale jeśli państwo sięgną do internetu, to gdzieś tam teledysk do One of Them można ciągle obejrzeć. A my posłuchamy w tej chwili One of Them, posłuchamy piosenki również Eksperyment, a także Teksańskiego. To kolejny teledysk dość ważny w karierze tej formacji i utwór, ale o nim może za chwilę.